«Хто йде?» «Святий Юрій і Русь!» – сказав я звичайний кліч воїнів гетей землі. «Дякуй Богу!» – став жагнатися вартовник брами. «Чекали вас!» Почали крутіть калаврот, розійшлися окованыя железом дубовыя фортки, павольна папаўзла ў гору рашотка. Нас сустрэў сам гаспадар, рэч небывалая. Я недарэмна намякаў на людзей, у якіх спадаюць порткі. Кізгайла якраз такі. Яму 34 гады, і ён худы, як бядняцкая каза, але моцны і жылісты. Ён паспрабаваў узяць майго каня за повад. Здорава яму прыперла, калі ён аказвае наёмніку такую павагу, але я спешыўся і сам павёў каня. Кізгайлу мне давялося бачыць не больш як 3 разы. Я быў толькі яго кулаком у быхаўскай акрузе. Нядаўна ён ажаніўся, я яшчэ не бачыў яго жонкі. Але нават я здзівіўся той змене, што адбылася з ім. Спіна сагнулася, твар жоўты не па-чалавечы, вочы як у вар'ята, а быў жа ладны, станісты і пастава высакародная. «Ты добра зрабіў, што паспяшаўся, Канрад», – сказаў ён, – «у мяне вялікая бяда». І змоўк, і маўчаў, пакуль хлопцам не адвялі жыллё, пакуль не выкацілі ім бочку віна і не накармілі тлуста і смачна. Я глядзеў на яго высокі вузкі лоб, на валасы, ледь падвітыя на канцах, але без бляску быў сухотніка якога-небудзь. На вузкія карыя вочы і думаў: «Вось і зразумей цябе, чорта, што ў цябе ў галаве! Гэтых людзей нельга зразумець! То яны маўчаць, загадваюць без дай прычыны загнаць добрых коней». Калі ўсіх напаілі і накармілі, ён падаў мне знак ісці за ім. Мы ішлі бясконцымі пераходамі і вісячымі галерэямі, ён ціха, як кот, я грукочучы, як вядро на цыганскім возе. На вісячай пляцоўцы, вельмі прыдатнай для агляду, ён раптам спыніўся. «Як ты думаеш, Цхакен, ці доўга можна абараняць такі замак?» Я паглядзеў на гмах, заліты месячным святлом, на кучы каменняў, што абцяжарвалі забрала, на вежы, што лёгка і трывала стаялі на зямлі. Я ведаў, што на гэтых мурах устаноўлены 20 гармат, і пры іх, як сцвярджае роспіс, ёсць 10 замкавых вартаўнікоў і бамбардных майстраў. А каб жэрці і піць, дык гэтага ў склепах хопіць на ўсі, хоць год сядзі. І ўсё ж я спытаў, якія сілы ёсць у замку, акрамя маіх малайцоў. Ён адказаў, што на другім замкавым двары стаіць сотня конных кірасіраў. «Нядрэнна», – сказаў я. «Але ж гэта для вылазак, гаспадар. А нашто нам іхнія коні? Хіба што жэрці, калі будзем галадаваць? Вядома, гэта ежа для басурмана, але голад не цётка. Ёсць яшчэ каля 200 дваран». «Адчайныя і кончаныя душы», – сказаў я. «Але зноў-ткі, для бою ў шырокім полі». Словом, я зразумеў, што муры павінны абараняць мае хлопцы. «Не нам жа каменне цягаць, панкі з Гайла. Дайце нам на гэтую работу з паўсотні мужыкоў». «Нельга мужыкоў», – адразу ўскіпеў ён. «Іх зусім не будзе». Я паціснуў плячыма. «У чым усё ж справа, гаспадар? Пытаць будзеш потым, кажы, колькі тут можна пратрымацца?» «Год», – сказаў я. «Год я пратрымаюся тут нават супраць Сатанііла. 2 гады я пратрымаўся б тут з гаспадаром, які мне давярае. І я не паручуся нават за тыдзень абароны, калі гаспадар не давярае сам сабе. Цхакен, прыяцель, сказаў ён трохі мякчэй. Я просто не хацеў пасяляць у тваёй галаве скажоных меркаванняў наконт лёгкасці і цяжкасці гэтай аблогі. Дык хто ўсё ж такі ідзе? Хамы ідуць. Мне не спадабаліся гэтыя словы. Швейцарцы ўсе былі мужыкі яшчэ 100 год назад. Але ён пакрыўдзіў не маіх землякоў. Акрамя таго, ён плаціў грошы. Таму я змоўчаў. Хамы ідуць, паўтарыў ён. Это не вельмі страшна, сказаў я, злёгку пакрывіўшы душою. Ты не бачыў іх у Віцебску, сказаў ён. Калі там была смута, а я дагэтуль памятаю набат. Але ж 30 год у гэтым краі быў спакой, а цяпер яны ўзялі замак у рагачыку. 40 міль па рацэ адсюль, усміхнуўся я. Хто паручыцца, што яны пойдуць у гэты бок? Яны пойдуць, я гэта ведаю. Ім няма іншага шляху, акрамя таго, што вядзе праз кісцяні, праз мяне. І ўсё адно мы адседзімся. Вашы мужыкі, вядома, не зусім прыемная рэч. Але гэта не рэгулярная армія. Гэта горш. Ён пачынаў злаваць. Чаму? Таму што сёння ў іх ёсць галава. Па маіх вантробах прабег мароз. Гэта сапраўды горш. Але я ведаў, што гэтага чалавека яшчэ ў раннім юнацтве да смерці напужалі зверскія морды, сякеры, паходні, трупы епіскапа, які валачылі за ногі па вуліцы, вынішчэнне яго гвардыі. Неразумна было б палохаць яго. Таму я адмахнуўся ад яго слоў. Глупства, сказаў я. Галава ў час вайны рызыкуе не менш, чым ногі. Нашто ўжо быў хітры шведскі кароль? А і той не мінуў кулі. О, Канрад, вы ж біліся з ім, раптам загарэўся ён. Што гэта быў за чалавек? Я усміхнуўся сам сабе. Клянуся касой маці Божай, на гэтай зямлі кожны марыць аб славе. Нідзе не чытаюць і не распытваюць так прагна пра Александра, Цэзара і іншых разбойнікаў. Нават гэты, якому сядзець бы дома і пладзіць дзяцей, чалавек хутчэй люты, чым мужны, загарэўся, ледзь патыхнула дымам вайны. Я паціснуў плячыма з прытворнай абыякавасцю. Гэты галандскі мазіла Ван Дейк напісаў партрэт шведа. Але ён не падобны. Ён на ім чыстенькі, як хлопчык, якога мама вядзе ў царкву. Гэта быў здаровы мужалап, які лаяўся мужыцкімі словамі, як залатар з Вюртбурга. Яго зноў перасмыкнула пры слове мужыцкі, але я супакоіў яго. Нават такая галава нічога не магла зрабіць з мужнасцю праціўніка. Будзем біцца!